دلم آشفته آن مایه ناز است هنوز، مرغ پرسوخته در پنجه باز است هنوز. جان به لب آمد و لب بر لب جانان نرسید، دل به جان آمد و او بر سر ناز است هنوز. گرچه بیگانه ز خود گشتم و دیوانه ز عشق، یار عاشق کش و بیگانه نواز است هنوز. Thank you. Thank you. لحظه مدد می دهدم، چشم پراب، دل سودا زده در سوز و گداز است هنوز. همه خفتند، به غیر از من و پروانه و شمع، قصه ما دو سه دیوانه دراز است هنوز. گرچه رفتی ز دلم حسرت روی تو نرفت، در این خانه به امید تو باز است هنوز. این چه سوداست عمادا که تو در سر داری، این چه سوزیست که در پرده ساز است هنوز. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 500.